أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. سورة القصص شلم سفارا دویشتم آیات. موسیٰ علیہ السلام دا غرم پتین کے فرعونی پسک وحلے و دا غنسا وطلے و او فرعونی دربار تا اطلاع اور سے دلچے دا کیس موسیٰ علیہ السلام کلے دی بیارا عرض ہے نا عرض روشو چھے عرض ہے کی گرفتار ہے کہ قتل ہی کو دا فرعونی دربار میں انہیں ایک انسان دا سے مختصر شخص لار بانے راگے اور موسیٰ علیہ السلام خبر کوئے دے دے نوزا لار معلوم نوا کہ موسیٰ علیہ السلام پا اللہ پاک دا مدین لار نیک اکملا پتہ کہ لارے بروا چھو اور پیا شعیب علیہ السلام تا رسید لے لے اور پاک دے کہ دا اتمینان سائے عوشت لے ولما توجہ تلقاء مدینا ہر کلت موسیٰ علیہ السلام متوجہ شو تلقاء مدینہ دا مدین طرفتا قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل والامید دے قال عسى موسیٰ علیہ السلام والامید دے ربی کزما پروردگار ان یهدینی ما تخودن اکی سواء السبیل دا نیغلارے نیغلار وطا اللہ پاستر لرلے پورے اخونا یو خوا مدینہ پورے او بلخوا دا اخرت لارے وطا اخونا پیغمبری ولا ورکولا. ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امتا من الناس یسقون مدین کی یو کوئیو جدا ٹولے علاقے خلق بدر کوئی لراسل اور آگے نہ بے اوبر سے پر ضروریات دے پورا کول اور ساری دے تو ہم اوبر کول مدر کلی خلق راجا مشیویری ادے دے کوئی اوبر اوبا سی ساری اوبر کئی اور ادے کوئی برقا دگوا گوڑے لسو کسو بجوا برقا ریسا اور چکل بے اوبا مرکل لے نبیہ بے دا کوئی پسر بانے یا وقتا گتا تیخو دلا یا غبا ملزو کفانو اسے تولا نو دکوی سر بے بند کر چی تگندگی یا حیوانات وطا پرینوزی. موسیٰ علیہ السلام دا نصر نا مدین تا وش واروزا مزل کرے او پر وش واروزا کی خورات وطا نرے ملو شوی کہ با اوگی شدو انو پانے بے خورے نور خورات مو. وزدکوی پا غالبان میں خلق اولی دل کیا وی ساریو بکن او دا دیش پا شابان میں لدے خلقو نرستو یو دو زنانہ لی چی قبل گلو چیلے منکی چی دا خلقو دا گلو چیلو سرا گلو وڑی نشی. موسیٰ علیہ السلام دا زنانہ پا حال بان رحم راگے او تفوسی اوکو تاسو والی خبر ساریوی نو بکن. نو آگوی وطوئی چی دا خلق لار شی ندے نپس چی سپاس اوبوی پاگے والی من خبر ساریو بکن او من پکل ذکر آگلیو جدا من بابا دیر ضعیف دے اگر باہر در آواتو نلے نو من مجبوراً ساروی زنگل تر آستی جدا من دا کور ناری نوے نو من با نوے راوتے. ولما وردم ها امدینا ہر کلچ دے ارسے دا موسیٰ علیہ السلام ارسے دا ما امدینا دا مدین ابوتا وجد عليه أمة من الناس وي مندل يو جماعت يو دلا من الناس دخلقنا يسقون يخفر صابي أبكول ووجد من دونهم امرأتين تزودان بیا مندلے ووجد موسیٰ علیہ السلام بیا مندلے من دونہم دے خلق پشابان میں امرأتینی اور دو زنانے اولی دلے تزود آنے کیا گوئی اقبل ساری منے کول کہ دے خلق سارو سرگڑ نشی. قالت ما خطبکما موسیٰ علیہ السلام او فرمائل ما خطبکما ساسو سحال لے دے دو زنانو پلے گلے چیلے دا خلکو دا گلو چیلو نرست کرے وے او پا حیاء کی او پا رشی عرق تولا لے دون قوت پکے نو تیرہ دے سلو پا دے ڈلکی ورننو دیو پل ساروی پا پل بانے اوبو کی دون قوت نو تیرہ برقای واجرا اوبا سی نو دا خلکو نا پاتے اوبو اغبا دی پل گلو چیلو لے ورکولی. قالتا لا نسقي قالتا دي دوارو بيبيان ويل لا نسقي من خفل ساروين نعبكو حتى ترده يصدر الرعاءو تشبان واپس شي ده سارو مالكان سرون كي اغي واپس شي اغي پور من ساروين نعبكو وابونا شیخ کبیر او زمان بابا جی دیر بڑا دے عمر دیر زیاد تے بڑا دے رات لینی شی شیخ کبیر دیر وی عمر والا دے زمان بابا نو جوان وی نو زمان تزر رتو چے منگ رات لے زمان یورور ظلمی وی ناغا براغ لے وی حکور کے نوجوان تو پیشتر مجبوراً راوت لیو فسقا لہما موسیٰ علیہ السلام دے دوارو دفارا صحابیو بکرل برقے پکل رہو اس پلا جگا لسکت برقر اس کا یوازی موسیٰ علیہ السلام اگا برقر رہو اس کا اور آگے نفس سیدہ دی ساری اوبشو نمبر کے مخ کے کرن اوبے والا ورکرے ابھی کور طرف خط سے اور دیو طرف تا سوری تا کے ناستا اور اللہ تو سوال کی فَسَقَا لَهُمَا موسى عليه السلام دي لساري وبكل ثم تولى الى الظل جاي وصور طرف تلال فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فقال موسى عليه السلام فرمائل ربي اعظم فرورقار اني بشكذا لما انزلت الي اقصدتي ما لرا لگي من خير اند خيرنا فقير النظر محتاج يما دقف العمل اجرت المخلوق نقوار منا كارن الله رضا دقار كرره خلاصتان اقوار ما مال رزق انتظامك دا اواتو رضو نهر يما تا نقوارم بندن اي نقوارم هر وقت تا تا محتاج ويدي زنانو كي وطو قتل ويدي صديق ومن لساريو بكر او دي ارخ تفريوت قصوري باني شاید كي مسافر دي دي علاقه نري كلي كورتا بطلي دل ري زير آغلي فچه كورتا لاري نو وقتی لاري او شعیب علیہ السلام نظر نہ لگے دو ناغب علیہ گڑو چیلو بانے لاسو وو چننے پہ لاسو نا سے پڑھسے دلی تشی پڑھسے دلی لا او بین دے رسکلے دایا او وقتی را دل شعیب علیہ السلام خوشحال شو او دے دلیر دل تپو سکت سنگ وقتی را لے وینا غصی او نوجوانو او غمانگل ساروی او بکلی دی برقی یوازی رو وستلہ اللہ سے کسکاری پخفل یوازی ہوگا اور ایجا سلاتی چی بابا جی کہ نوکر نیسی دیکھنو چیلو ساتل دا پارا مدا سڑی قوت والا لی لیکن اللہ سے کسکار پا یوزی پخفل اکی یوازی کام اور حیانات دی چاہتا گوری نا بابا جی دیا یورو لے گلے وطے چی اطلاع والا ورکا وطوے سے بابا جی نے تاغواری موسیٰ علیہ السلام ورسا ربی علام وجدہ من دونہم امرأتین تزودان موسیٰ علیہ السلام وزنا نولی لجگا اخفل ساروی لنور سارونا جدا کئی ومنی کئی ما خط بکوما جنکوستا سو حال لے خط بکوما ستاسو نور سو اہم کارشتا یا ستاسو سو حالت پہ دے زنانوں نے تپو سکو تاسو والے اخفل ساروی منی کوئے اخفل ساروی اوبکوئے والے نا ناغیت زمن عادت دارے کہ دا سلو سر گرن نکو او اخفل ساروی دا پردو سارو سر گرنونا کہ دا خلق لارشی او دا خلقو نسا چپلی مپلی کے اوبا پاتی وی اگر چپلو کرا اخفل ساروی من اوبا کو ورسرا دا دوار زنانا جواب دا کئی کہ و ابونا شیخ کبیر زمان بابا جی دیر گڑا لی دے عذر پیش کر کہ من حیادار زنانیو من دا کور اوزنا خو بابا کمزور لی گڑا لی تا مجبور نراغ لی دے واقعی نا یو مسئلہ دا معلومی گی کہ دا ضعیفان سر امداد کول دا سنت الانبیاری دا پیغمبران طریقہ را کہ کمزور سر امداد کی دا زنانا کمزور ہوئے موسیٰ علیہ السلام سر امداد کی ایو مسئلہ تا معلوم شلا کہ موسیٰ علیہ السلام دا دے زنانا حال تو قتل کہ دویخ پل ساری او بکول لروس کری و دا حجوم دا وجنا مقنشتا تپو سیتے نوکو ما ختمكما. يوم سألت دا معلوميكي كي أجنبي خذ سرا بوقت ضرورة خبر كل باق نشتا خشرت فكرار كي فتنة كي جوڑا نشتا كي فتنة تي جوڑي كي ندى خذ سرا خبر مكوا ردو خذ سرا خبر جائز نبي بوقت ضرورة جائز نبي خدا خيالو كا كي أتنا تاده ده خبرونا فتنه جوره بشی نزنانا سر خبر مکوا مخامخم مکوا او پا تیلیفونم زنانا سر مملا لیگا تیلیفونم خطرناک ده. که خامخا ده زنانا سر خبر وی ندخپل نارینه پا ذریعه ده بل نارینه تا خبر وی فرض کرده مسئله ضرورت وی یا عالم نه تپوس کوي نو د خپل نارینه په ذریعه دې وکړي. که ټیلیفون کوي نو هم نارینه د ټیلیفون وکړي او که بل مشافه مخامخ خبرې هم سړی دې راولېږي نو زنانه دې دا عالمانو نه د مسلو تپوس په خپله نه کوي د خپل نارینه په ذریعه دې خبرې کوي. دا زمانه داسې وه چې په دغه وخت کې ستر فرض نه و، پرده لازمه نه وه، او دا سلسله زمونږ د پیغمبر علیه السلام د نبوت ابتدایي زمانې پورې وه چې زمونږ په شریعت کې هم د زنانو ستر نه و. مدینې منورې ته چې هجرت وشو نو د هغې نه وروسته بیا احکام د پردې او د ستر نازل شوي دي. نو اگر که سطر پرده پرز نوا خو اصل مقصد تبعی شرافت او حیا او دا پا زنانه و که پیدایشی دا زنانه با حیادار وی که در ضرورت پا وقت سلو سر خبر کئی نو مخ با پچ کی که نور سنو ندیر اخپل لستونی پده رسو که بانده خپل مخ پټ کړو او موسی علیه السلام سره خبره کوله. څلورمه مسله دېده که دا معلومېږي چې بهر کارونو دپاره د زنانه وطن پسندیده نه وي. اگر چې پلار یې کمزوری وي خو پسندیده خبره دا نه ده. نو چې د چا نارینه وي دا زنانه به بلکل بهر اوځي نه، او که د چا نارینه نه وي نو دا به په وخت ضرورت اوځي خو په حیا او په پرده کې که نارینه نه وو. فسقا لهما، موسی علیه السلام دې دواړو دپاره څاروي اوبه کړل. بعضې روایاتو کې دي چې د شپنو به عادت داو چې خپل څاروي به اوبه کړل نو د سپي په سر باندې به یو غټ ګچ کېښودو. نو دې زنانو ته د خلکو نه پاتې اوبه پاتې به شي پاتې به څاروي خپل اوبه کړل، او دا ګچ څومره چې دې دوو زنانو اوچتولی نه شو. موسی علیه السلام دغه کاڼې یوازې اوچت کړ او پورته یې راوویستله ټول څاروي ولې اوبه کړل. ثم تغلى الى الظل بأي طرف تسوري تكينا كذا واتور ذو النهر ولكن نوكري نخفل حالتي الله تفيشك. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فروردگار لما لسر عليه زوات محتاج ما اوگه ما الله نغوالی دا خیر مانا مال عمره دی. لما انزلت الی من خیر، مال که خیر راکه که مال راکه نزوت فقیر محتاج. او دا خیر مانا خوراک عمره دی که دا اواتور از نهرم کسی خوراک را لیگه نو محتاجی با. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ده شعيب عليه السلام لور في كورتا أرشي دلا بابا جيت اقتصى بيان كلا بابا جيت اقوش كيفن لو وقت رالي لذا قصي انو جوان الله را وصوغا سمرا مهنت كلي ساروی را لو بکر لو وقتی را لو احسان را سر کردی نخداره که بابا جی منگ اغلا سمیل مسیحو کو مسافر کاری کور کلی نیش داری او انتا علق تناس که سو بابا جی یو او لگلا او پا حیا سر لارلا پرده که اگر که ده پرده احکام دخلت نو خود سرو سرا گدون ده حیادار و زنانو کار نده فحیا و پرده که خبر ده موسی علیه السلام سرا اکلالی او ده وقت که خپل مقص خپل دستونی لیولی اے بابا جی میں ویچے تراشا اینا عبید یدعو کا زما بابا جی تاغواری گردہ و تنوی چے مصر رضاکی زو خپل دعوت نور کئی ودا حیادار زنانا دا طریقہ چے پلار میں تاغواری زلطا نویم پلار میں تال دعوت در کئی دا حیاء خلاف دا چه زرط و امترازا دا حیاء دا دا چه پلار میں تاغوان نو دا شعیب علیہ السلام لور بی بی قل بابا تاویل ان خیر من استعجرت القوی الامین اگر کس چه تیزان سر نو کرکے اگر بہترین سرے اگر تاری چه قوتم پاکستا دلس و خسکار یوازی کئی او امین امانتگرد شا تگوری نا حیاء پاک دوم روا چه ده شعیب علیہ السلام لور ور پسیران لا اے بابا میں تاقواری اللہ خواگی تا معلوم ہوا چه کور تطلا دیکھو مسافرو نو دیپ آغی پسیروان نشو ده موسیٰ علیہ السلام غیرت دا نبرداشت کئی چه زنانه پس روان شی بلکه اگه تیوی ترست را دا زبا مخیدم کم جای که تی لارت ورا شی نما تووی که کم رخت لار شم اصینا زمان نظر خطابانی پروژی نظر پردو زنانه تا گور منا اگر چه بیده با نکام و سرکی گی وی گورم نا شعیب علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام سرا خبر اترے اکلی تسلی ورکے خفکے گما دا فرعون دا حکومت سمرا علاقلا تدا غیر اس بہرے دا غوث دلتا رسینا تا پس دلتا راتلی نیشی ہم از خطنو دوڑے تیارا وا زان سرے کینو روڑے بیوکورلا حالا غینا پسی جاو تاوین انی اریدو ان انکی حکا احضبنا تیا حاتینی دامی دو دولیانی دی او دیکی با یوتا تقلیتا کما کنی خوخی یوتا تقلیتا کما او طبا محر که سور که علا ان تعجرنی تمانی حجد اتکالا با دماغ گلی چیلی ساتی ندا دیتی ساسو ما مزدوری جوڑی گی اقا مزدوری با دیتی بی مہر شی او نکاب دیشی ورسا موسیٰ علیہ السلام غارا چی خودرا او وین که یو دو کالا که نور احسان که لس کالا دی محنتتن نور بم کشی موسیٰ علیہ السلام دی بلکل ٹکرا لس کالا خدمت کلی دی او بیاوتا یو بی بی پنیکا ور کریشتے دا دی بی بی نم دے صفورا د موسی علیہ السلام د دې بیبی نوم صفورانه دا کشروا او دا قبل کې مشره ده دا غیر لیانوم دی دا کشره خشته وه همدی ولا ورکړه پیغمبر له خدای خشته ورکړه اوس که بعضې نوجوانان بې واده وي واده غواړي او اکثر غواړي په خوله وایي یا نو زه غواړي هداسې پېغلې پاتې وي چې د هغوی م واده نه شي هغوی هم غواړي خو چا ته د حیا د وجې نه شي ویلی نو د موسی علیه السلام دا دعا په هر مانځه پسې چې دعا کې په هغې دعا کې ته ووایه يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لو تريد الهواية فدعاك إن شاء الله الله بدر لا انتظام مكي كألك في جنيوي أو طاب هر ما أنزلت تريد لا فدعاك وي إن شاء الله كاربيوش ككند وي كند خدا نو په شریعت کې دی لسویم دریم څلورم پنځم شپږم شړم هر څومره چې وي کومې پورې دا جنده وي او خاوندان یې مري او دا واده کول غواړي شریعت دې ته اجازت کړی دی دا د بعضې علاقو یو غلط رسم دی چې یو ځل خاوند مړ شي نو بیا به بل نه کوي او بیا ورته خلک پیغور کوي عاتقه رضی الله تعالی عنها یو بیبي ده دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زی سرے نکو شلا او اغا پا جہاد کے شہید شو کہ دا دے عدت ختم شو نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور دے زید دے دا اغا سرے نکو کرلا پا جہاد کے اغم شہید شو کہ عدت دا دے تیر شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے نکو کرلا اغم شهید شو چې بیا عدت تیر شو د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه هغه سره نیکه وکړله اغم شهید شو څلور شو نو شهید شو او عدت د دې تیر شو نو حسن رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام نو شي د هغه سره نیکه وکړله د پنځم خاوند عبد الله ابن عمر بوائل ويكسوك شهادت والي اول شهادت كي سرنيكو كي سورة دي پس بشير چي نكون بشنا وشريعت اجازت کرو كي نزو خواهن دانا نو دارا فيغور خبر نبا كي كم دا يو زنانا كون نشوا اوگل يغل جا كي بلواده كي خلق دي وپوري خندا كي دارا شريعت مسألة را كي سمرا پوري كولش اجازت دي وطا او د جینۍ پلار دی شرمېږي نه او خفه کېږي دې نه چې کله لور خور پېغله شله په خپله مې چا ته وایي چې زما لور خور پېغله ده هسې ویکه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شله بابا یې راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې زما لور کونډه ده که ټیکې نه ویکه هغه عذر پېښ کړ بیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفخصلو وی وی زمان در کنن را کچیلو وی تا ناغم عوضر پیش کر دی نفس پیغمبر علیہ السلام تیو پیغمبر علیہ السلام قبول اکرا سنو پا دی نکا کی جدا کم غلط رسم و رواج لی پی غور کوئی بدرد وی دا خبر ندی دا شریعت نمخالف دی د نارینه م حق دی چې واده وکړي او د زنانه م حق دی چې واده وکړي او که د مور پلار پکې رکاوټ جوړېږي څه د مال دپاره څه د بل لانچ دپاره نو دې مور پلار نه به الله سزا ورکوي او په دنیا کښې چې څومره فتنه جوړه شوله ملامتیا ټوله د دې مور پلار په سر کښې ولې نه ورکوي نو شعیب علیه السلام خپله پیشکش کوي یو لور بدل در کما موسی علیه السلام ته وایي یو لور بدل در کما ګڼې چیړې را نه وساته دا به مهر شي او یو لور در کوم نو سفوره بی بی د دې سره د موسی علیه السلام نکاح وشول. فسقا لهما موسی علیه السلام دې دواړو زنانو له څاروي اوبه کړل. ثم تولى الى الظل بیا عرق شو یو سوری عرق شو تولى اوغرېد الى الظل یو سوری طرف تا. فقال رب اني لما انزلت الي ویل اے زما ربا انی لما انزلت الی بے شک از اغسطا کہ تیرا لرا لے گی من خیر اند خیرنا فقیر نزوت محتاج یما. فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء. فجاءت ہو موسیٰ علیہ السلام تراغ للا احداہما یو پدے دو جنکو کے تمشی کی راتلا علی استحیاء فحیاء بانے ففردو فحیاء کی راتلا. قالت ان ابی یدعوکا وی بے شک زما بابا جی تال دعوت در کئی یدعوکا تابلی لیجزیک اجر ما سقیت لنا لیجزیک چه بدل در کی تاتا اجر ما سقیت لنا دا اجرت دا اغیسو چه تا زمان دا پار ساریو بکری دی لیجزی اکا اجر ما سقیت لنا چه بدل کتال اغا حق در کی چه تا من لساریو بکرل. فلما جاءه وقص علیه القصص هر کل چه موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تراغے. فلما جاءه هر کله چې موسی علیه السلام راغی شعیب علیه السلام ته وقص علیه القصص او بیان یې ورته وکړ چې ما فرعون سپی خسک وهلی دی او د هغې نه پس راتښتېدلې ما. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین لا تخف یریږه ما نجوت نجات دی بیا موند من القوم الظالمین دا بے انصاف قومنا فرعونی قوم نہ دی نجات بیا موند دا ظالمانو پنجی دی دے ترار سینا. انشاءاللہ تا تا حیث قسم تکلیف بنوی لیکن فرعون حدود سلطنت دلتا نشتا. قالت احداهما اوویل یو دلونو دا شعیب علیہ السلام نا یا ابا تستعجر ہو اے بابا جی دا سرے پا مزدورے انیسا یا ابا تے اے بابا جانا استعجر ہو پا اجرتو مزدورے انیسا دا سرے ان خیر من استعجرت القوی الامین بے شک بہتر من اغسوک استعجر تچے تیز دان پر نو کر کے القویو قوت والا دے الامین امانت کر دے. سرکاری ملازم چی گورے ندا سے سڑے سرکاری ملازم کا ندا سے فتح پکی یو روغ جوڑوی قوت پکیوی او بلدا سے امانت گروی نانا چی سرکاری خزانہ کور توڑی اس وقت کے پیسے اور کے رشوت اور کے میڈیکل انفٹ ہم پتی بھرتی کی یہ پیسہ نرے بلون کل شل گوٹ بیکارا کتاب پر کا یو جائے کم نلے گی پا پیسو باننے اگر سرکاری عہدوں کی لیے نہیں اور دا اوارے پتے ہم پتے نلے گی کڈاکٹر تا مخی کئی جو برا سرے بھرتی کے یو نوجوان ڈاکٹر لورشی ہوتی جمع پلانی نم دیو اگر تو گوری ہوئی در دویش تو کالو دے ادا تیا کالو سری وی نم دا تیا کالو دو سری او مقام خیو تا در دویش تو کالو سری او ڈاکٹر قریب تیسا خبر دے ہوئی در دویش تو کالو دے اتیا کالو بودا نو کار شو په دوه اشکاله برخې شو. نو دې ته ډیوټۍ دی اوس په ډیوټۍ کې به اوده پروت وي. نو سرکاري ډیوټۍ دپاره کم سړی په کار دی القویو چې د ډیوټۍ کار خو کولی شي قوت پکې وي. الامین امانتګر وي هسې نه چې دفتر کور ته راوچلی. ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہترین آکس چې تې په نوکری نیسي تې په اجرت باندې راولې. القوی الامین قوت والا دی امانتدار دی. قال انی اريد شعیب علیہ السلام فرمائل انی اريد زما اراده ده ان انکه حقا چې تاله په نکاح باندې درکمه احدا بنتیا هاتین په دې دوو لوریانو کښې یوه لور درله درکمه. دې وخت کښې نکاح نه ده د نکاح خبرې اترې کېږي. نو تعین پکې نشته چې کومه یوه او چې کله تعین د نکاح موقع راله نو هلته یې ورته تعین کړی چې سفوره بیبي مې درکړه. اریدو اراده لرم ان انکه حتا چې په نکاح درکړم تا ته احدب نه تیا هاتین په دې دوو لوریانو کښې یوه درله درکړمه علا ان تأجرنی په دې شرط باندې چې ته به ما سره مزدوري کې ثمانیه حجج اته کاله. فان اتممت عشرا کلس کاله دې را سره پوره کړل فمن عندک نو دا به ستا له طرفه احسان وي. اته کاله قوي دي او دوه کاله ستا خوښه ده که احسان کوي او دوه کاله به نور هم ساوي ساتېره ده. وما اريد ان اشق عليك زما اراده نه ده چې تا له اسې تکلیف درکړم. ستجدني ان شاء الله من الصالحين ستجدني زر دې چې ته به ما بیا مومې ان شاء الله که الله ته منظوروي من الصالحين د نیک بختو نه زه به در باندې زیاتې نه کوم. قال ذلك بيني وبينك موسى عليه السلام وي ذلك بيني وبينك دا وعده زما استا تر منځه وشوله اتن لس کاله به دې خدمت کوم. ايما الاجلين قضيت دې اتو او دې لسو کښې هر یو نېټه چې ما پوره کړله فلا عدوان علي نو دې نه پس به راباندې نور زیاتې نه وي. که اته کاله مې پوره کړل د شرط مطابق که لس کاله مې پوره کړل بطور احسان دې نه پس نور زیاتې خو به راباندې نه وي نه. والله على ما نقول وكيل الله په هغې خبرو نقولو چې موږ وویلې وکیل کارساز دی. الله باندې بروسه توکل په الله به زه تاسو سره شوم. کور هم خدای ورکړه او مزدوري هم خدای ورکړله او د پیغمبر په کور کښې د تربیت مقام الله پاک وله ورکړله واده م وله الله ورکړه هر څه مې له وشي وسره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.